สังขารคือการปรุงแต่งธรรมชาตินั้นย่อมปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขารย่อมปรุงแต่งอะไรให้เป็นของปรุงแต่งคือปรุงแต่งรูปให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นรูปปรุงแต่งเวทนาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นเวทนาปรุงแต่งสัญญาให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสัญญาปรุงแต่งสังขารให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นสังขารปรุงแต่งวิญญาณให้เป็นของปรุงแต่งโดยความเป็นวิญญาณธรรมชาติที่ปรุงแต่งให้เป็นของปรุงแต่งเหตุนั้นจึงเรียกว่าสังขารตถาคตได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความก่อขึ้นของสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายและได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายก็สังคตธรรมคือธรรมที่มีการปรุงแต่งทั้งหลายมีประมาณเท่าไหร่อริยมรรคมีองค์8เรากล่าวว่าเป็นธรรมที่เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นและนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทุกวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็จะเอาแม่บทเหล่านี้ล่ะมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันแม่บทอันหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่ถ้าในวันนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วไม่เข้าใจจะต้องไปที่เว็บไซต์แล้วก็ฟังย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งเพราะเรื่องสังขารคือการปรุงแต่งเนี่ยมันสำคัญมากสังขารนะที่เขาแปลกันว่าเป็นการปรุงแต่งแล้วก็มีความเข้าใจกันไปว่าโอ้ยปรุงแต่งไปแล้วคนนี้ไม่ดีหรือบางทีเรานั่งสมาธิคิดนึกปรุงแต่งไปนั่นนี่โอ้ยไม่ดีแต่มีความเข้าใจว่าสังขารคือการปรุงแต่งเนี่ยมันไม่ดีมีความหมายในทางลบแต่ถ้าเรามาทำความเข้าใจนะท่านผู้ฟังเราจะมีความเข้าใจและสามารถใช้ประโยชน์จากสังขารนี้ได้อย่างถูกต้องข้าพเจ้าจึงยกพุทธพจน์ตรงนี้มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันสังขารท่านผู้ฟังคือการปรุงแต่งคำนี้เขาก็มีรากศัพท์มาจากคำว่าการกระทำมีคำว่ากระหมายถึงการทำแต่จะใช้ในความหมายถึงเป็นการสร้างกรรมก็ได้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแล้วก็วจีสังขารกายสังขารมโนสังขารในความหมายที่เป็นกรรมคือการกระทำเป็นการสร้างกรรมแบบนี้ก็ได้สังขารในลักษณะนี้ก็เอามาใช้กันคำว่าสังขารยังมีความหมายที่ใช้ไปในลักษณะต่างๆเช่นในเรื่องของขันธ์5ก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณใช่ไหมสังขารนี่ก็คือตรงนี้พุทธพจน์ที่ข้าพเจ้ายกมาตั้งแต่แรกว่าคือการปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้คือในความหมายลักษณะที่2แต่ในความหมายลักษณะที่3ยังหมายถึงร่างกายของเราสังขารร่างกายแบบนี้ก็ได้หรือในความหมายที่4คือหมายถึงสิ่งที่สั่งสมอบรมมาเป็นภาวะเป็นเหตุทำสิ่งที่ดีหรือในความหมายที่5คืออุปนิสัยแต่ตัวนี้จึงต้องมาทำความแยกแยะแจกแจงให้เข้าใจกันท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าเราจะไปเข้าใจสังขารว่าเป็นสิ่งไม่ดีนำมาซึ่งทุกข์นี่แหละใช่ละไอ้ความทุกข์นี่แหละที่ต้องมาทำความเข้าใจแต่ความทุกข์ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราจะต้องละนะท่านผู้ฟังสังขารไม่ใช่สิ่งที่ต้องละฟังให้ดีสังขารเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจทำไมพระพุทธเจ้าถึงใช้บทเพียรชนะ ที่บ่งบอกถึงว่าสังขารเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพราะว่าถ้าเราเข้าใจสังขารเราจะสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เราจะสามารถแยกไอ้ที่ไม่ดีอยู่ในเนี่ยมันมีสังขารมันมีส่วนที่ไม่ดีอยู่แยกออกไปได้เรามาแยกแยะกันทีละประเด็นพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงอุปทานขันคือสังขารอุปทานขันนะคือกองหรือหมวดหมู่อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ที่ชื่อว่าสังขารกองเนี่ยหมวดหมู่เนี่ยต้องทำความเข้าใจท่านตรัสไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าถ้ายังไม่รู้แจ้งชัดซึ่งเจ้าสังขารขันเนี่ยโดยนัยยะของอริยสัจ4ตามที่เป็นจริงแล้วก็จะไม่สามารถที่จะบอกตัวเองได้เลยละว่าฉันเป็นพระพุทธเจ้าแล้วที่ว่าเข้าใจอย่างยิ่งในอุปทานขันจะเฉพาะเจาะจงลงมาตรงที่เรียกว่าสังขารขันเนี่ยคือเข้าใจว่าอะไรก็คือว่าในสังขารเนี่ยมีเป็นยังไงบ้างนั่นดีมีไหมไม่ดีเป็นยังไงแล้ววิธีจะแก้ข้อไม่ดีของมันทำอย่างไรวิธีการที่จะละข้อไม่ดีของมันเป็นยังไงตรงนี้เราจึงมาทำความเข้าใจกันบุฟังเพราะว่าสังขารมันมีอยู่ทั่วไปหมดแต่การปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นร่างกายของเราจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่ต่อมาเป็นแก่เนี่ยมีสังขารการปรุงแต่งเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่ความคิดของเราคุณคิดจากสิ่งนี้เปลี่ยนความคิดมาเป็นอีกสิ่งหนึ่งอันนี้ก็สังขารมีการกระทำเข้าไปคุณมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์ที่ปรุงแต่งความคิดนี้นั่นคือสัญญานี้ให้เป็นความคิดอีกแบบหนึ่งเป็นสัญญาอีกแบบหนึ่งการปรุงแต่งให้มันเสร็จเป็นรูปออกมาตรงเนี้ยเขาก็เรียกว่ามีสังขารแล้วสังขารก็ไปทำแล้วเช่นเราคิดงานคิดโครงการอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นทำสำเร็จออกมาแล้วนี่บนกระดาษมีข้อมูลข้อความอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอ้ยมันน่าจะแก้ไขตรงนี้ปรับตรงนั้นการแก้ไขการปรับปรุงการพัฒนาตรงนี้นี่ก็คือสังขารเพราะฉะนั้นมันเป็นการทําที่ให้ดีขึ้นมาได้เราจึงต้องแยกกันนะที่ไม่ดีมันมีไหมมีอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้อุปทานคือความยึดถือในตัวฝังจะไม่เกิดในสิ่งไหนไม่เกิดในสิ่งไหนเลยนอกจากในขันธ์5เท่านั้นนั่นคือในสังขารนี่แหละความยึดถือจะไปยึดถือที่อื่นไม่ได้นอกจากในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี้สังขารจึงเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ตรงนี้มันไม่ดีตรงนี้แต่สังขารสามารถที่จะทำให้มีการปรุงแต่งในลักษณะที่จะทำให้ละความยึดถือได้ไหมตรงนี้ไงท่านผู้ฟังจึงเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าเนี่ยเปิดตั้งแต่ตอนแรกมาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากลักษณะการพัฒนาสร้างสรรค์ทำให้มันดีให้เจริญขึ้นเพื่อที่จะทำให้ความยึดถือลดลงเนี่ยอันนี้เป็นสังขารแน่นอนพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าในสังคตธรรมในธรรมะอันเป็นที่มีการปรุงแต่งทั้งหลายเนี่ยอริยมรรคมีองค์8นี่มันยอดมันเลิศมีผลเลิศกว่าธรรมที่มีการปรุงแต่งทั้งหลายทำไมถึงว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราเจริญมรรคในท่านผู้ฟังจะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารข้าพเจ้าจะอ่านช้าๆตรงนี้ให้ท่านผู้ฟังฟังอีกครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวพระองค์เนี่ยได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความก่อขึ้นของสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายเราฟังสำนวนประโยคอย่างนี้นะเรารู้แล้วล่ะว่าอ๋อพระพุทธเจ้าเอาเรื่องของสังขารเนี่ยมาเข้าใจโดยนัยยะของอริยสัจ4อริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นี่ก็คือขันธ์5ใช่มั้ยในที่นี้คือสังขารสมุทัยคือตัณหานิโรธคือความดับไม่เหลือของตัณหาและมรรคคือมรรค8นะทางดำเนินเนี่ยคืออริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นถ้าเราพิจารณาดูตรงนี้ในประโยคที่ข้าพเจ้าได้ในท่านผู้ฟังฟังเมื่อสักครู่ที่ว่าเป็นพุทธพจน์เนี่ยเราจะรู้แล้วว่ารู้แจ้งชัดแล้วซึ่งความก่อขึ้นของสังขารทั้งหลายอะไรเป็นเหตุที่ให้ก่อขึ้นของสังขารทั้งหลาย อวิชชาตัณหานั่นแหละท่านผู้ฟังตอบไม่ได้เลยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเนี่ยมันมาตรงนี้นะอวิชชากับตัณหาเนี่ยมันเป็นเทือกเดียวกันแต่สังขารคือการปรุงแต่งมันจึงปรุงแต่งเกิดขึ้นมาทั้งหมดเลยขันธ์5ไม่ว่าจุดไหนมีการปรุงแต่งเข้าไปแทรกซึมอยู่ทั้งหมดมีสังขารก็ไปแทรกซึมอยู่ทั้งหมดเพราะว่ากว่าวิญญาณมันจะเกิดขึ้นก่อขึ้นปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมาเป็นวิญญาณสังขารก็ไปแทรกซึมอยู่อวิชชาก็ไปแทรกซึมอยู่ตัณหาก็ไปแทรกซึมอยู่มันจึงมีการเกิดขึ้นตรงนี้ได้และที่พระองค์ตรัสว่าได้รู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายเนี่ยไอ้ทางดําเนินนี่คืออะไรคือมรรค8มันจึงมาเชื่อมกับพุทธพจน์ตรงนี้ท่านผู้ฟังที่บอกว่าในสังคตธรรมทั้งหลายเนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยสามารถที่จะทําให้สังขารเนี่ยดับไปได้แล้วถามว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นสังคตธรรมมั้ยก็ตรัสอยู่ท่องๆตรงนี้นะว่าสังคตธรรมมีประมาณเท่าไหร่อริยมรรคมีองค์8เลิศกว่าอริยมรรคมีองค์8ก็เป็นสังคตธรรมเหมือนกันผู้ฟังพยายามทําความเข้าใจตรงนี้นะถ้าไม่เข้าใจข้าพเจ้าจะพูดช้าๆซ้ําๆให้เข้าใจอีกครั้งหนึ่งว่ามรรค8เนี่ยก็เป็นสังคตธรรมมรรค8ที่เป็นสังคตธรรมอ้าวปรุงแต่งนี่ก็ใช่ไงปรุงแต่งอ้าวแล้วทําไมปรุงแต่งแล้วทําไมให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายได้ตรงนี้ไงท่านผู้ฟังมันปรุงแต่งไปคนละทางแต่ถ้าการปรุงแต่งทั่วๆไปที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงลงมาในเรื่องของมรรค8นะเช่นเราคิดการงานเราไปเรียนต่อเราพัฒนาปรับปรุงเขียนโปรแกรมจากเวอร์ชัน1มาเป็นเวอร์ชัน2หรือสร้างสรรค์บ้านขึ้นมาแต่งตรงนั้นเติมตรงนี้อันนี้คือการปรุงแต่งทั้งหมดเลยการปรุงแต่งทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันทำให้เกิดความยึดถือได้อย่างที่ว่าใช่ไหมรู้ชัดยิ่งละต้องทำความเข้าใจละว่าอ๋อมันมีความยึดถือในบ้านที่เราปรุงแต่งได้นะโปรแกรมหรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรที่คุณจัดการปรุงแต่งตรงนั้นเติมตรงนี้ขึ้นมามันเป็นที่ตั้งความยึดถือได้นะหรือว่าความคิดนึกอะไรแต่คุณคิดเรื่องนั้นเปลี่ยนจากความคิดนี้มาหรือจากเด็กโตมาเป็นผู้ใหญ่สาวขึ้นมาหน่อยหนุ่มขึ้นมาหน่อยมีการปรุงแต่งขึ้นเปลี่ยนแปลงขึ้นตรงนี้เป็นที่ตั้งความยึดถือได้นะนี่มันเป็นอย่างนี้ปรุงแต่งนะสร้างสรรค์นะพัฒนาเหมือนกันเป็นคำที่มีความหมายมาในทางนี้เหมือนกันสังขารเนี่ยแต่ว่ามรรค8ท่านผู้ฟังมรรค8สร้างสรรค์มั้ยสร้างสรรค์นะถ้าเราอย่างเช่นว่าเราไม่มีศีลอย่างเงี้ยคุณพยายามทำศีลให้เกิดขึ้นเช่นคุณฆ่าสัตว์ฉันไม่ฆ่านะไม่ตบยุงนะหรือว่ากินเนื้อสัตว์ฉันไม่กินเนื้อสัตว์นะนี่ต้องมีการพัฒนานะมีการปรับปรุงนะมีการเปลี่ยนแปลงนะมีการสร้างสรรค์นะเป็นการปรุงแต่งนะหรือว่าเราจะเขาด่ากันว่ากันเขาพูดไม่ดีให้กันฉันจะอดทนนะฉันไม่พูดไม่ดีฉันจะพูดดีๆแต่ทุกนี้ก็ต้องมีการพัฒนานะมีการสร้างสรรค์ปรุงแต่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะเป็นการพัฒนาปรับปรุงเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันแต่ว่าการปรุงแต่งแบบเนี้ยที่มาในทางของมรรคเนี่ยทำให้ความยึดถือเนี่ยมันลดลงตรงนี้แหละท่านฟังที่มันไม่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8เดินทางมาตามมรรค8นะมันจะทําให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายมรรค8เป็นการปรุงแต่งไหมเป็นการพัฒนานะเป็นการทําให้เจริญขึ้นนะพระพุทธเจ้าใช้คําชัดเจนท่านมีความรอบคอบไม่ละหลวมรัดกุมมากเนียบมากในเรื่องการใช้บทพยัญชนะว่าทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยต้องทําให้เจริญในขณะที่เรื่องทุกข์เนี่ยต้องทําความเข้าใจทำความให้ชัดเจนแจ่มแจ้งอะว่าเอ๊ะมันแยกแยะเป็นยังไงเราจึงต้องมาแยกแยะกันท่านผู้ฟังว่าสังขารคุณอย่าไปเหมาหมดว่ามันไม่ดีแล้วก็พยายามทิ้งทำหน้าที่ไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราพยายามทิ้งสมาธิหรอเราพยายามทิ้งศีลหรอหุยไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญานี่ถ้าไม่มียิ่งต้องทำให้มากเลยถ้ามีแล้วยิ่งดีต้องยิ่งพัฒนาให้มันเจริญไม่ใช่ทิ้งต้องทำความแยกแยะทำความเข้าใจแล้วอะไรล่ะที่ว่าให้ทิ้งให้ละให้ขจัดไปนั่นคือตัณหาตัณหามันจะไปเกาะที่ไหนได้ถ้าไม่เกาะที่ขันธ์5ตรงขันธ์5นี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงมีตัณหาอุปาทานอวิชชามาลุมมาตุ้มอยู่ในนี้ในสังขารนี่ในขันธ์5นี่มาลุมมาตุ้มกันอยู่ในนี้ บนเบกันมาเราจะขจัดมันออกได้เราจึงต้องทําความเข้าใจแยกย้ายดีว่าอ๋อส่วนนี้ไม่ดีปาดทิ้งไปไอ้การกระทําที่เราจะทําให้ไอ้เจ้าความยึดถือมันออกไปการกระทําที่เราจะทําให้ไอ้เจ้าอวิชามันออกไปเนี่ยการกระทําตรงเนี้ยก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันเป็นการสร้างสรรค์เหมือนกันเป็นการพัฒนาเหมือนกันเป็นการกระทําเหมือนกันเป็นกระรากเหมือนกันซึ่งอยู่ในศัพท์ของคําว่าสังขารนี่นั่นเองคือการปรุงแต่งความหมายที่ท่านให้ไว้คือภาวะเป็นเหตุทําสิ่งดีการปรุงแต่งกรรมที่ดีในตะบูฟังทำไมมันจะไม่ดีเราพูดดีๆให้กันเป็นวจีสังขารไหมเป็นเลยนะเรามีการให้ทานมีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีการกระทําที่เป็นไปในทางช่วยเหลือกันเป็นกายสังขารไหมเป็นนะเราแผ่เมตตาให้เรามองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่มีจิตเจริญอานาปานสติมีจิตที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพวกนี้เป็นมโนสังขารไหมเป็นการปรุงแต่งทางใจไหมเป็นการกระทําทางใจไหมเป็นนะเป็นกรรมทางใจเป็นกรรมทางวาจาเป็นกรรมทางกายเป็นลักษณะกรรมที่จะทําให้ถึงความสิ้นกรรมนี่แหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้จุดหนึ่งบอกว่าอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นปฏิปทาในปฏิปทานี่คือการกระทําที่เป็นระบบระเบียบจะทําให้ถึงความสิ้นกรรมได้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติมาทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเป็นการปรุงแต่งทางกายวาจาและใจแน่นอนเป็นการปรุงแต่งที่จะทําให้กรรมเนี่ยมันค่อยระงับลงพระพุทธเจ้าจึงตรัสไปตรงนี้ท่านผู้ฟังบอกว่ารู้ชัดแจ้งยิ่งแล้วซึ่งทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายทางดําเนินตรงเนี้ยการเดินมาตรงเนี้ยก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันเป็นสังขารเหมือนกันแต่เดินมาคนละทางกันนั่นคือเดินมาทวนกระแสนั่นคือทวนกระแสของตัณหาที่มันจะไม่มีการวนหมุนวนวนไปขึ้นลงซ้ายขวาวนไปอยู่ในสังสารวัฏวนไปอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจวนไปอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวนไปอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะและธรรมารมณ์ตัณหามันจะพาวนไปทางนั้นแต่ถ้าเรามาตามมรรค8เป็นสังขารนะเป็นสังขารมาตามมรรค8เป็นสังขารที่จะทําให้การทวนกระแสทวนกระแสจากอะไรทวนกระแสของตัณหาทวนกระแสที่จะไม่ให้ไหลไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทวนกระแสที่จะไม่ให้ไหลไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์ทวนกระแสที่จะไม่ให้ไหลไปตามตาหูจมูกลิ้นกายและใจทวนกระแสตรงนี้ออกมาการทวนกระแสคุณต้องทำไหมทำนะทำทางกายด้วยทำทางวาจาด้วยทำทางใจด้วยทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยพัฒนาให้มันยังดีมีดีแล้วยิ่งทำให้ดียิ่งขึ้นถ้ายังไม่มีทำไม่ได้พยายามสร้างสรรค์พยายามพัฒนาเอาใจใส่จดจ่อไว้ไม่ถอยหลังไม่เลิกกลางคันมีความขมักขม้นมีฉันทะตั้งไว้มีความเพียรทำให้มากไม่ท้อแท้ท้อถอยล้มแล้วต้องลุกท้อแล้วต้องสู้เหนื่อยหยุดพักแล้วต้องทำต่อมันเป็นลักษณะการกระทำที่เราจะต้องทำปรุงแต่งให้มันมาในตามทางของมรรค8การสร้างสรรค์ตรงนี้การพัฒนาตรงนี้การปรับปรุงตรงนี้มาตามทางนี้สิมันถึงจะดีเราจึงต้องมีการแยกแยะท่านผู้ฟังว่าไม่ใช่เหมาว่าเอ้ยคนนี้ปรุงแต่งไปแล้วนะปรุงแต่งไปเองเราก็จะการปรุงแต่งนั้นมันจะมาเป็นการกระทำให้ถึงความดับไม่เหลือของตัณหาการปรุงแต่งนั้นทำไมจะไม่ดีเอาแค่ว่าเรามาพิจารณากายของเราเอ้าให้เห็นถึงความเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยกายเนี่ยแหมมันเป็นของสวยงามนะเขาแต่งเขาใส่หอมทาสีใส่เมคอัพอะไรดูสวยงามมากเลยแต่ปรุงแต่งสร้างสรรค์ไปในทางที่ทำให้เกิดความลุ่มหลงนี่คือปรุงแต่งไปในทางตามตัณหาแล้วเราก็ปรุงแต่งมาในทางที่จะสวนกระแสทวนกระแสของตัณหาเอางั้นแต่งไว้สวยๆใช่ไหมเอาลอกผิวออกลอกผิวออกหนาประมาณ1มิลลิเมตรแล้วมันก็ไอ้พวกสีเสืออะไรที่ทาไว้ข้างนอกก็หลุดออกหมดเหลือเลยแต่หนังนี่ก็ตามสีของผิวคุณสีเหลืองบ้างสีคล้ำบ้างสีขาวบ้างเอาลอกหนังออกเหลือเลยแต่เนื้อแดงๆเหมือนกันทุกคนเอาในใต้เนื้อมีอะไรมีกระดูกมีเครื่องในกระดูกนี่ก็แข็งเป็นโครงตั้งเอาไว้เหมือนกันทุกคนในความจริงเป็นอย่างนี้เราพิจารณาอย่างเนี้ยเป็นการปรุงแต่งนะเป็นการคิดนะเป็นการใคร่ครวญนะเรียกเป็นอสุภสัญญา สัญญาคือความหมายรู้แต่สัญญานี่ก็จะไปเหมาหมดว่าไม่ดีอันนี้ก็คิดไม่ถูกเพราะว่าอย่างอสุภสัญญาความหมายรู้โดยความเป็นของไม่สวยงามอนัตตสัญญาความหมายรู้โดยความเป็นของที่เป็นอนัตตาทุกขสัญญาพวกนี้มรณะสัญญาพวกนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเนี่ยให้ฝึกในการที่จะเห็นฝึกในการที่จะทําให้เกิดขึ้นฝึกในการที่จะพัฒนาฝึกในการที่จะกระทําทางกายทางวาจาทางใจให้มาตามทางมรรคท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านใช้คําที่เนียบมากมีความรัดกุมไม่ละหลวมมีความรอบคอบเหมือนอย่างพระยาสีหะเวลาจะตะครุบเหยื่อเนี่ยแม่เพื่อรักษาเหลี่ยมคูของความเป็นราชสีน่ะจะตะครุบเหยื่อต้องไม่ละหลวมด้วยเหลี่ยมคูของราชสีที่มีท่านแสดงธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังท่านมีความเคารพธรรมมากๆพระพุทธเจ้านะมีความรัดกุมรอบคอบไม่ละหลวมสังขารเหมือนกันน่ะแต่ถ้าสังขารนั้นทั่วๆไปเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือได้ก็ใช้คำว่าเฮ้ยทำความเข้าใจนะดีก็มีนะต้องแยกแยะให้รู้เสียก็มีต้องแยกแยะให้เห็นก็ใช้คำว่าให้ทำความเข้าใจแต่ในขณะที่ถ้าเฉพาะเจาะจงว่าไอ้สังขารตรงจุดที่จะทำให้เกิดความดับไม่เหลือของสังขารได้เนี่ยให้ทำให้มากๆนะให้ทำให้เจริญนะถ้าไม่มีต้องพัฒนาให้มีถ้ามีดีอยู่แล้วต้องทำให้ดียิ่งขึ้นสร้างสรรค์ปรุงแต่งตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นถ้าเราจะไปเหมาว่าปรุงแต่งปรุงแต่งไม่ดีไม่ดีอย่าเหมาอย่าเหมาเพราะว่าถ้าปรุงแต่งมาในทางกายวาจาใจที่ทำให้เป็นไปตามกระบวนการของมรรค8การปรุงแต่งที่เป็นมโนสังขารการปรุงแต่งที่เป็นวจีสังขารการปรุงแต่งที่เป็นกายสังขารที่ปรุงแต่งออกมาในรูปของศีลที่เป็นกายสังขารวจีสังขารมาในรูปของสมาธิและปัญญาที่เป็นมโนสังขารเนี่ยการปรุงแต่งตรงนี้จะเป็นทางให้ถึงความดับไม่เหลือของสังขารทั้งหลายเนี่ยปรุงแต่งมาทางนี้สัญญาก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันเวทนาก็เหมือนกันวิญญาณก็เหมือนกันทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเออเราปรุงแต่งมาถูกต้องตามกระบวนการแล้วปรุงแต่งมาในทางที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของการปรุงแต่งปรุงแต่งมาในทางที่จะทำให้ไม่มีความยึดถือในการปรุงแต่งนั้นในเกณฑ์ในการวัดก็คือมรรค8นั่นเองศีลสมาธิปัญญานั่นเองเกณฑ์ในการวัดก็คือความทุกข์ที่จะระงับไปในทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนเอาง่ายๆเช่นว่าถ้าคุณรักษาศีลคุณไม่ด่าว่าเขาไม่พูดเสียสีกระแนะกระแหนเหน็บแนมแต่ความทุกข์ที่จะดับไปจากขั้นตอนในการที่คุณปรุงแต่งวาจาของคุณมาในตามทางนี้คือคุณจะไม่ได้รับผลอันเป็นทุกข์วิบากกรรมของการที่คุณไปเหน็บเขาที่คุณไปด่าเขาที่คุณไปเสียดสีเขาที่คุณไปพูดไม่ดีกับเขาคุณจะไม่ได้รับผลกรรมตรงนั้นแต่มันจะสบายใจตรงนี้ความทุกข์จะระงับไปในขั้นตอนที่กระทำตรงนี้ความยึดถือลดไหมลดแน่นอนเอาถ้าความยึดถือลดเอามันดีหรือไม่ดีเนี่ยเอามันดีแน่นอนเอาแล้วมันการปรุงแต่งไหมเนี่ยมันเป็นวจีสังขารอยู่แล้วเป็นการปรุงแต่งที่เป็นไปในทางของมรรค8เป็นไปในทางที่ทำให้เกิดความสิ้นกรรมเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวตรงนี้แหละท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นการปรุงแต่งที่ไม่ขาวไม่ดำอ่ะไปตามทางนี้แหละเป็นทางสายกลางเป็นทางที่จะทำให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆท่านผู้ฟังถ้าเราทำความแยกแยะแจกแจงไม่เข้าใจเข้าใจไม่ถูกเนี่ยมันก็จะสับสนนิดนึงเวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีงงๆเอ๊ะมันฉันวิปัสสนาหรือฉันวิปัสสนึกเอ๊ะแล้วทำวิปัสสนาเนี่ยมันคิดเอาได้ไหมหรือพิจารณาเราจะมีความเข้าใจตรงนี้ทันทีเราหวังว่าถ้าบอกว่าเรามีการคิดพิจารณาตามองค์ของมรรค8ด้วยสมาธิที่เรามีเนี่ยไอ้ตรงนั้นมันไม่ใช่วิปัสสนึกหรอกมันก็เป็นสัญญานั่นล่ะมันก็เป็นสังขารนั่นล่ะเป็นการปรุงแต่งนั่นล่ะแต่เป็นการปรุงแต่งชนิดที่ทำให้ลดความยึดถือได้เป็นการปรุงแต่งชนิดที่ทำให้เจ้าตัณหาอวิชชาเนี่ยมันคลายลงทำให้คลายความยึดถือในสังขารนั้นคลายความยึดถือในสิ่งที่เป็นขันธ์5นั้นเพราะฉะนั้นการปรุงแต่งที่มีองค์ประกอบของมรรค8ตรงนี้จึงต้องทำให้ดีนั่นคือบางทีบางคนคือจิตไม่เป็นสมาธินั่นคือไม่ได้มีองค์แห่งมรรคตรงนี้เรื่องของสมาธิอยู่เนี่ยคิดนึกไปสร้างสรรค์ปรุงแต่งใดๆขึ้นมาเช่นเราจะคิดเรื่องธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งอย่างเงี้ย คิดตรงนั้นเชื่อมกับตรงนี้มีความสัมพันธ์กันแต่ถ้าสมาธิไม่มีนะสมาธิทิฏฐิไม่มีนะไอความคิดนึกที่คุณคิดว่าโอ้ฉันเก่งขึ้นมาแล้วฉันคิดตรงนี้ได้ฉันเห็นประเด็นนี้มันเลยจะทําให้ตัวพองขึ้นให้เกิดความยึดถือขึ้นเอานี่ความทุกข์ไม่ได้ระงับลงไปทุกขั้นตอนนะเนี่ยเพราะว่าทิฏฐิไม่ถูกต้องสมาธิไม่มีทําให้การคิดนึกที่คุณคิดนึกมาทางธรรมะนี่แหละปรุงแต่งมานี่แหละมันจึงเป็นอันตรายตัวนี้จึงต้องระวังว่าเราจะได้รับอันตรายจากพิษงูนั้นแต่การที่เราคิดวิเคราะห์ใคร่ครวญตรงนี้มันเป็นงูพิษอยู่แล้วมันเป็นสิ่งที่มีอันตรายอยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้รับประโยชน์จากงูพิษนั้นเหมือนไฟฟ้าเนี่ยนะไฟฟ้าเนี่ยมันมีอันตรายไหมคําตอบคือมีถ้าคุณป้องกันไม่ดีถูกดูดตายได้แต่มีประโยชน์ไหมแหมประโยชน์ก็เยอะถ้ามีการป้องกันอย่างถูกต้องเอามาใช้งานอุปกรณ์ดีก็ได้ประโยชน์เกิดความเย็นเกิดความร้อนเกิดแสงสว่างขึ้นได้เหมือนกันสังขารการใคร่ครวญพิจารณาการกระทําทางกายวาจาใจถ้าเลือกทําไม่ดีเราจะได้รับภัยจากอันตรายนั้นได้เหมือนกับพิษของงูถ้าจับไม่ดีก็โดนงูกัดได้แต่ถ้าทําอย่างดีรู้จักพิจารณาให้มาถูกทางตามองค์ของมรรค8มีทิฏฐิที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วสามารถที่จะใคร่ครวญพิจารณาสร้างสรรค์ปรุงแต่งทางกายสร้างสรรค์ปรุงแต่งทางวาจาสร้างสรรค์ปรุงแต่งทางใจเป็นกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาในทางที่จะทําให้เกิดความไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมตรงนี้ก็เรียกว่าจะได้ประโยชน์จากพิษงูนั้นแต่คือคนบางคนเนี่ยเขาทิฏฐิเขาตั้งไว้ไม่ถูกต้องหรือว่าคิดว่าตัวเองมีสมาธิแต่จริงๆไม่มีพอองค์แห่งมรรคเหล่านี้ไม่ครบก็เลยไม่ได้เดินมาตามทางนี้กลับไปอีกทางหนึ่งตัณหามันได้ช่องตรงนั้นได้ช่องตรงจิตที่ไม่มีสมาธินะมารได้ช่องทันทีถ้ามีสมาธิเนี่ยมารมองไม่เห็นนะแต่ถ้าไม่มีสมาธิมารนี่จะเห็นชัดเจนแล้วก็ทิ่มคุณได้แทงคุณได้เราต่างหากที่จะมองไม่เห็นมารด้วยซ้ําถ้าไม่มีสมาธิถ้ามีทิฏฐิไม่ถูกต้องคือไปคนละทางละหันผิดทิศละหัวเรือไปคนละทางแทนที่จะไปอยู่ฝั่งโน้นกลับไปคนละทิศละทางไปหัวเรือไปไม่ถูกก็ไม่ถึงสักทีเพราะฉะนั้นเรื่ององค์แห่งมรรคเนี่ยจึงเป็นเครื่องตรวจสอบเครื่องทดสอบว่าเรามาตามทางหรือไม่ตัวนี้สําคัญมากท่านผู้ฟังเราจะรู้ได้ไงว่าเรามาตามทางเราจึงจะต้องถูกสอบตลอดให้เราอยู่ในทางจะมีเรื่องมาทําให้เราด่าแต่เราไม่ด่าได้ฮะเราอยู่ในสัมมาวาจาได้คุณอยู่ในทางแต่ถ้าคุณด่าไปคุณออกนอกทางละผิดทางละไปไม่เป็นละสังขารไปผิดทางละจะได้รับภัยจากอันตรายของงูพิษนั่นละไปผิดทางละหรือมีเรื่องที่ทําให้เรามาโกงทําการกระทําทางกายที่ผิดเป็นกายสังขารที่ไม่ถูกใช่ไหมแต่เราไม่โกงได้ฮะไม่โกงคุณอยู่ตามทางได้คุณก็ไปตามทางได้ไปถูกทางละแต่ถ้าเกิดโกงขึ้นมาไปผิดทางไปผิดทางการปรุงแต่งนั้นการกระทําทางกายนั้นไม่ได้จะทําให้เกิดความสิ้นกรรมนะยิ่งจะได้รับพิษโทษภัยของการกระทํานั้นเป็นกรรมดําทําให้เป็นวิบากดําทําให้ยิ่งมีความยึดถือไปคนละทางละหรือมีเรื่องกระทบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเกิดจี้ขึ้นมาจะทําให้เราโกรธเราไม่โกรธได้แฮะไม่โกรธได้ไม่มีมิจฉาสังกปะมีสัมมาสังกปะเจริญเมตตาให้เข้าไปมีความคิดในทางไม่พยาบาทมาอยู่ในทางแฮะอยู่ในทางนี้ไปถูกให้ปรุงแต่งสร้างสรรค์พัฒนามาในทางที่จะทําให้ถึงการดําเนินเพื่อจะไปสู่ความดับของเจ้าตัณหาเป็นการปรุงแต่งเหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นการสร้างสรรค์เหมือนกันท่านผู้ฟังเป็นการพัฒนาทําให้เกิดขึ้นที่เป็นไปตามทางของมรรค8เราเช็คอยู่ตลอดเวลาการที่เราเช็คตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยคือสติที่เราตั้งเอาไว้สติตรวจสอบอยู่ตลอดเวลาตั้งเอาไว้อยู่ตลอดเวลาเหมือนนายทวารที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเนี่ยเขาจะคอยตรวจดูคนเข้าคนออกนะว่าไอ้คนนี้ไม่ถูกไม่ดีไม่ให้เข้าคนนี้ถูกดีเข้าได้นายทวารเนี่ยจะคอยตรวจอยู่ตลอดเอาบางครั้งบางทีคนเข้าคนออกไม่มีเขาก็ยืนเฝ้านั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นยิ่งถ้ามีคนเข้าคนออกมากมีภาษาเยอะแยะต้องยิ่งกวดขันมีความเข้มงวดขึ้นอย่าหนีไปเข้าห้องน้ําอย่าเผลอหลับสติของเราจึงต้องตั้งเอาไว้ทั้งหมดเป็นสัมมาสติเสด็จพ่อของเราท่านตรัสไว้ ก่อนการปรินิพพานท่านแยกแยะไว้ให้แล้วท่านผู้ฟังเป็นปัจฉิมวาจาที่เตือนพวกเราทั้งหลายเอาไว้ท่านตรัสไว้บอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาพวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดแล้วท่านก็จากพวกเราไปคำนี้ท่านผู้ฟังแค่ประโยคเดียวเนี่ยมันเป็นการแยกแยะแล้วนะสังขารมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอันนี้ท่านหมายถึงขันธ์ทั้ง5สังขารที่อยู่ในขันธ์5ที่มีอุปมาอุปไมยเหมือนกับไม้ที่มันไม่มีแก่นเช่นต้นกล้วยพอปอกกาบออกต่างๆแม้แต่กระพี้ก็ไม่เจอจะไปเจอแก่นได้อย่างไรความเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีมีแต่ความไม่เที่ยงแยกแยะให้เห็นประการที่สองว่าจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดความไม่ประมาทนี่แหละคือสติสติก็ต้องอาศัยเหตุสร้างสรรค์ปรุงแต่งให้มันเกิดสติขึ้นมาให้มันเกิดเป็นความไม่ประมาทขึ้นมาคำสุดท้ายท่านยังแยกแยะไว้ให้ท่านหวังเราอย่าสับสนแต่ให้เป็นผู้ที่เข้าใจให้ถูกต้องแยกระหว่างเจ้าขันธ์5ที่ในที่นี้ท่านตรัสหมายถึงสังขารทั้งหลายที่ไม่เที่ยงแยกให้เห็นถึงความที่เป็นมรรค8ที่ท่านตรัสหมายถึงความไม่ประมาทนั่นก็คือสตินั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรุงแต่งท่านผู้ฟังเราพิจารณาให้เห็นด้วยให้ดีแต่ไม่ใช่แค่เรื่องของสังขารการปรุงแต่งเท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของสัญญาด้วยแล้วก็หลักการเดียวกันไม่ใช่เมาหมดว่าสัญญาไม่ดีสังขารไม่ดีนะไม่ใช่แต่ทําความเข้าใจให้ถูกแล้วรู้ว่าการปรุงแต่งที่มาในทางของมรรค8มันดีให้ทําให้มากให้เจริญให้มากอย่าไปปรุงแต่งในเรื่องทั่วไปให้เฉพาะเจาะจงลงมาในทางที่จะทําให้เกิดศีลสมาธิปัญญาความเจริญงอกงามความไพบูลย์ความเต็มรอบจะเกิดขึ้นได้ในจิตของเราผู้ฟังวันนี้เวลาหมดแล้วข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร